numer z wysokiego, chłopaku. Ostatnio tu jest taka opcja, że każdy chce grać w prawdziwego hip-hopowca. Każdy chce brać koks na melanż i wozić się jak polski gangsta na tanich felach i strzelać, albo nie wiem, sprzedać komuś kosę. Myślisz, że jesteś z mafii, jak ciągniesz proszek nosem. Mówisz się o kosze force, popijam polsem. Dobra ty, gdzie jest twoje Porsche? Kiedy miałeś z sobą więcej niż parę dych? Przecież cały hajs wydajesz na ten biały syp i cały czas pierdolisz o tym samym wstyd. Myślisz, że jesteś taki cwany typ? Ten gość pieprzy same bzdury i patrzy, kto go słyszy. Zbiera za to disy, ale wozi się jak skurwysy. Wiesz, lansuje dupę, opowiada bajki i wyrywa jakąś gangsta wifi, ale potem ściąga majtki i smutek. Co, tatuś ci nie mówił, że od koksu maleje fiutek? Tatuś ci nie mówił, że możesz mieć mały kłopot, jak chcesz być za bardzo koko loko? Boks i koks to tak wygląda. Ja go pierdolę, a ty go wciągasz. Wciągaj go jeszcze, chcesz, to ci kupię. Ty masz go w nosie, ja mam cię w dupie, yo. Boks i koks to tak wygląda. Ja go pierdolę, a ty go wciągasz. Wciągaj go jeszcze, chcesz, to ci kupię. Ty masz go w nosie, ja mam cię w dupie, yo. Siedzę w klubie, wychylam drinka, podbijam jakaś panna na szpilkach i chce ode mnie deal pack. Chwilka mała, jesteś sama, chcesz się przyćpać, lepiej od razu wal w kanał. Jakiś panat może weźmie cię na disco. Ja nawet nie mam o czym gadać z taką. Idź stąd. Jestem yo, ale wolę grać na czysto. Wolę whisky, cipki i hotel Bristol. Wolę piski opo, jeżdżę gablotą i słucham syrapu. A ty ćpasz te kreski z blatu. Chłopaku w szoku, co ty wciągasz? Pamiętam ci rok temu, ściągałeś tylko dym z bonga. Potem jakiegoś spina, a teraz to już dobrze widać. Chcesz być pierwsza liga, jak chodzisz po bibach. Biały nyga, nie przygap imprezy. Masz to, sypiesz, ciągniesz, leżysz. Boks i koks to tak wygląda. Ja go pierdolę, a ty go wciągasz. Wciągaj go jeszcze, chcesz, to ci kupię. Ty masz go w nosie, ja mam cię w dupie, yo. Boks i koks to tak wygląda. Ja go pierdolę, a ty go wciągasz. Wciągaj go jeszcze, chcesz, to ci kupię. Ty masz go w nosie, ja mam cię w dupie, yo. Widzę, że chciałbyś być kurwa niezły player. Dla mnie sorry, ale jesteś gejem, yo. Wozisz się, ty robisz duże halo. Dostajesz w końcu w ryj, jak podpadniesz jakimś większym hamą. Rano podjeżdżasz po pannę, dajesz buzi. Solka, jacuzzi i koszulka rozpięta na trzeci guzik. Luzik, kurwa, w czym do ludzi? Ty, weź wypierdala, jak ci się nudzi. Bo widzę, że podbijasz do tych klasek i graszek. Jakiś sponsor niby kolej z Forcą, ale gdzie jest Porto? Takie bzdury opowiadaj tym swoim ziomkom. A nawet jak to prawda, strzał na twoje konto. Ty, jedna prośba, zdejmij ten ruski łańcuch, bo kiepsko w nim wyglądasz, jak walisz brąk z puszki. Wiesz jak tu jest, yo, synek, dobrze wiesz jak tu jest, yo.